genannt. Hallo? Hallo? Ah, kijk. Hallo, lieve luisteraar. Goedemorgen. Zijn we in de lucht? Ja, kijk, we zijn in de lucht. Dat kun je horen. Ja, kijk, we zijn in de lucht. Dat kun je horen. Ja, dat kun je dus horen. Ja, kijk, en dat is altijd een leuk spelletje. Ja, dat kun je dus horen. Ja, kijk, en dat is altijd een leuk spelletje. Ja. Maar ja, de bedoeling vandaag is dat ik boontjes ga doppen. En wel mijn eigen boontjes. En ik dacht, dat ga ik op de radio doen. Maar dat is echt belachelijk. Dus ik dacht, wat ga ik dan doen? Dan ga ik leuk muziek draaien. En dan kan ik natuurlijk geen plaatjes draaien. Want dan moet ik steeds een nieuw plaatje opzetten. Maar we hebben een cadeautje gekregen. Van, ze zeggen wel eens dat ik problemen heb met de autoriteit. Maar de autoriteit heeft problemen met mij. Maar niet heus. De koffie piept. Alles is klaar om te gaan. En daarom gaan we nu een concert draaien, afspelen van de autoriteit. Vandaar die problemen. En ik ben een enorm fan van de autoriteit. Alhoewel, dus zoals ik al zei, de autoriteit problemen lijkt te hebben met mij. Maar goed. Ja, want morgen gaan we heel niet in stijl van het programma eigenlijk, maar gaan we problemen opzoeken in baren. En dat doe ik niet graag, maar er komen allemaal fascisten, nazi's. Die gaan met vlaggen zwaaien. Dus moeten we toch maar lawaai maken. Ondanks dat dat natuurlijk precies hun bedoeling is. Dat er heel veel lawaai komt. Maar ik maak me een beetje zorgen dat er anders helemaal niemand gaat zeggen van jongens, hou eens op. Maar dat is morgen en nu gaan we vrolijk doen, want we hebben de autoriteit en het is een geweldig concert. En ik kan niet anders zeggen, geniet van een uur lang de autoriteit. Ik ga kijken of ik dat nu kan afspelen. Of ik dat nu kan afspelen. Shit. Kijk. Zo, nou, sorry, lieve luisteraar, dat liep een beetje uit de hand. Want het geluid werkt. Dat is natuurlijk goed nieuws. En dan gaan we nu de autoriteit afspelen. Dus veel plezier, lieve luisteraar. Doei. Ik wil niet weg, zelfs mijn hart naar Gandhi. Je voelt het bij mijn pols aan die super chille hart. Mijn elektrocardiogram gaat van zonder overdrijven. Ik heb het libido van een bonobo en het hart van een tijger. Stoïcijns, laat shit van me afglijden. Er is heel wat voor nodig, wil je mij op de kast krijgen? Ik zweer het jongen, dan gaat zomaar niet. Want ik heb die chille vibe als een supercoole zomerbries. Bekommer me niet, om het nieuws of de politiek. Mag bladden door het leven als een lichtvoetige kolibrie. Als ik zeg asje, asje, diri, diri, kantja. Zeg dan gezondheid en voor allemaal. Oh ja, dat wou ik nog even zeggen. Want het was toch geen heldere start. Dus dan beginnen we gewoon overnieuw. Want wat ik wou zeggen is dat dit, wat je nu gaat horen, is de opname van de autoriteit op de ADM op Dierendag. Nou, nee. Ja, het was wel 4 oktober, maar het was ADM Forever Young, 27 jaar. En zij opende het festival dit jaar. En ze speelde voor een leeg veld. Want er was nog niemand. Het was heel mooi weer de hele dag. En iedereen zat op het strand of zo, weet ik veel. Maar de autoriteit speelde om 6 uur al. En dat had als weldadig bijeffect dat ze precies op tijd ook het nummer, hoe heet het ook weer? De zon, de magistrale stralende zon konden zingen. En ze hebben nog meer leuke liedjes, waaronder een van mijn allergrootste favorieten, Kill Kill Kill. Dat gaat over een rapper met een vliegenmepper. Die achter de muggen aan zit. Kill, kill, kill, motherfucker. Uit dat liedje komt ook de geweldige zinsnede. Muggenzifterij op het Olifantenkerkhof. Nou gaan we wel gewoon beginnen. Dus veel plezier. Doei. Relax. Mahatma Gandhi, je voelt het bij mijn pols aan die super chille heartbeat. Mijn elektrocardiogram gaat van rapapapam, rapapam, pam, pam. Zonder overdrijven, ik heb het libido van een bonobo en het hart van een tijger. Stoïcijns, laat shit van me afglijden. Er is heel wat voor nodig, wil je mij op de kast krijgen? Is weer het jonge dag het zomaar niet. Want ik heb die chille vibe als een supercoole zomerbries. Bekommer me niet om het nieuws of de politiek. Mag bladden door het leven als een lichtvoetige kolibrie. Als ik zeg asje, asje, diri, diri, kantja. Zeg dan gezondheid en voor allemaal panja. Als ik zeg asje, asje, diri, diri, hey, hey. Zeg dan gezondheid en doe allemaal mee, hey. Asje, gezondheid, asje, gezondheid, asje, gezondheid, asje, gezondheid. En slimme mensen weten het. Gezondheid is niet alleen lichaam, maar ook geestelijk. Dus maak je hoofd wat leger dan. Is het minder claustrofobisch en benauwd in die hersenpan als je erover nadenkt hoe je wil wonen later. Prefereer een tiny house en een ruime bovenkamer. Vrijheid is belangrijk. Mensen vergeten dit en worden dan bezeten door hun bezit. Ik rijd dan misschien niet in een Lamborghini, maar ik chill hem door de week zo lekker in mijn infrarood cabine. Geen grootverdiener, ik ontspan me liever. Mijn gebrek aan ambitie compenseer ik met mijn zware vieven. Een bon vivant met een spliff in de mond. Een oude bok met de geest van een jonge hond. Zorgeloos, aangedaan, verdoofd. Met mijn hoofd in de wolken en de wolken in mijn hoofd. Als ik zeg asje, asje, diri, diri, kantja. Zeg dan gezondheid en voor allemaal panja. Als ik zeg asje, asje, diri, diri, hey, hey. Zeg dan gezondheid en doe allemaal mee, hey. Gezondheid. Hashish, gezondheid, hashish, hashish, gezondheid, hashish, hashish, gezondheid, hashish, hashish, gezondheid. We hebben nog een klein streepje zon. Precies, en we hebben een publieksverdubbeling tussen. Ja, inderdaad. Als we bij elk nummer het publiek verdubbelt, dan. Gaat exponentieel dan. Het einde van het, ja, dat wordt echt gigantisch. Het je weet helemaal niet hoeveel nummers we hebben. Past er gewoon helemaal niet meer bij. Dan is zonnetje. En jullie mogen meedoen zo meteen met het einde van het nummer. En allemaal. Het is ook echt als we het goed doen, komt de zon nog terug. Opnieuw de lucht in. 1, 2. Thank you. dat je er bent. Wonder van het universum, ja, superheldere ster. Met je superwarme stralen op mijn huid. Je geeft me zoveel boost en ik haal er zoveel uit. Zoveel energie, zonder je doet me blij. Blij als ik je zie schijnen boven alle dagen. Je laat me lekker banen. In je licht geeft me zin om al mijn taken van vandaag te verzaken. Je koperen bloed, ik weet niet hoe je het doet. Je krijgt me zo in de moed om me mis even goed te raken. Dus zit ik met een glas vol op het terras. Dan weer met een glas leeg, want ik laat ze me smaken. Met een lekker loon gevoel onderuit in mijn stoel. Tik ik ze één voor één weg, want ik drink het als water. Oh zonnetje, zonnetje, lichtbronnetje, wat ben je bent. Wonder van het universum, je superheldere ster. Zonnetje, lichtbronnetje, dat je er bent. Wonder van het universum, je superheldere ster. Maak me dorstig. Volgens mij. Ja, volgende nummer. Ja, augurken. Ingelegde groenten. Wat kan je ermee? Je kan er een dansje mee maken als je wil. Twerken, wel te verstaan. Want dat rijmt op augurken. Dus dat is het volgende nummer. Eén, twee, drie, vier. Ik heb trek in de snack, dus ik ga naar de keuken om te zien wat ik heb. Een happy happy joy joy, het leven dat me toelacht. Eén pot groen goud binnen in de koelkast. Ik heb het natuurlijk over die overheerlijke gerimpelde, gestippelde pickles en vinegar. Verschrikkelijk veel zin om me van te gaan smikkelen. Maar ik krijg die deksel niet van die pop pop pop pop. Dus roep ik ogenblikkelijk de hulp in van mijn chief. Ze helpt altijd als ik de dop niet van de pot krijg. Ze komt de keuken in en gooit de beuk erin. Zet zich schrap op de grond en gooit de heupen in de strijd. Twerken, twerken met een pot aan gurken. Gooi die heupen in de strijd, laat die eens twerken. Twerken, in je purple hotpants. Doe het desnoods op je motherfucking hurken. Twerken, twerken met een pot aan gurken. Gooi die heupen in de strijd, laat die eens twerken. Twerken, in je purple hotpants. Doe het desnoods op je motherfucking hurken. Papa heeft honger en hij wil geen komkommer. Dus mami, kom maar door met die zure bommen. Je superlauw powervrouw, steek die handen uit je mouwen. Doe maar lekker wapperen, lekker onafhankelijk. Springend op en neer, frikkend aan het deksel. Ik denk bij mezelf, wat ben jij een eerlijk schepsel. Trots op je, die trillende billen zijn echt ill. Je trekt potten, kijken zoals een lesbische seksfilm. Je oude snoeper, dat zin in een groene kroepert. Vooruit met de geit, twerk met die dikke poeper. Doe maar twerken, twerken met een pot aan gurken. Gooi die heupen in de strijd, laat die ass werken. Twerken, in je purple hotpants. Doe het desnoods op je motherfucking hurken. Twerken, twerken met een pot aan gurken. Gooi die heupen in de strijd, laat die ass werken. Twerken, in je purple hotpants. Doe het desnoods op je motherfucking hurken. Het is maar dat je het weet, smaak. Je maakt me huzaren, salaatje, compleet smaak. Je hebt de skills in je pils en vrees smaak. Dus doe maar, doe maar, doe maar, schud met die reten. Doe maar twerken, twerken met een pot aan gurken. Gooi die heup in de strijd, laat die ass werken. Twerken, in je purple hotpants. Doe het desnoods op je motherfucking hurken. Twerken, twerken met een pot aan gurken. Gooi die heup in de strijd, laat die ass werken. Twerken, in je purple hotpants. Doe het desnoods op je motherfucking hurken. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. En applaus voor jullie ook. Je kon het niet helpen, hè? Ons allemaal! Ja. Kom wat dichterbij. Of is het geluid zo hard dat het, dat het afschrikt? Ja, dan moet je gewoon oordop in doen. Bij het volgende nummer moet je goed opletten op de gitaarspeler. Die heeft een speciale techniek. Wat eigenlijk alleen maar op een gitaar nodig is, volgens mij. Weet je, als een T-Rex, toch? Ja. De T-Rex techniek. En het nummer gaat uiteraard over uitstervende dieren, toch? Gaat het nummer over? Ja, daar gaat het nummer ook een beetje over. Over uitstervende diersoort. Let's go. Wat er vandaag in de krant stond. We staan op de rand van de afgrond. Veel te veel geproduceerd en geconsumeerd. Nu krijgen we de rekening gepresenteerd. We bleven lange tijd proberen om een tijd te keren. Nu moeten we het onvermijdelijke accepteren. Want het kantelpunt het is bereikt. En we nu nog over zeiken is vechten tegen de bierkei. Je moet niet in die ontkenningsfase blijven hangen. Hou nou eens op met constant over dat klimaat te drammen. Al dat gemekker en gemok met een zure kop. De sfeer wordt er niet beter op. We horen bij de happy few die de poen hebben. Je wordt alleen maar depressief van al dat doemdenken. Dus als je nog een mooie reis wil maken, doe lekker. Vlieg nog snel even naar Thailand op de backpacken. Alsof het allemaal wel goed komt. Alsof het allemaal wel goed komt. Hey, maak je geen zorgen om de toekomst. Alsof het allemaal wel goed komt. Bouw nog een feestje met je dierbaren. En als je voelt dat je geweten knaagt, gewoon plezier maken. De tactiek van de verschroeide aarde. Ze zullen godverdomme weten dat we hier waren. Hadden ze een broertje dood. Ze voeden enkel maar de twijfelende skepsis. Maar onder wetenschappers was al jarenlang consensus. Te weinig daadkracht en animo. Dus dan dumpen ze het afval stiekem in de generatiekloof. Het kan verdronken en de put gedempt. Een vieze stinkboemer die shit bij jou over de schutting werpt. Dan kan je moeilijk doen en stijgen. Maar het is een erfenis die je natuurlijk ook mag weigeren. Waarom zou je willen dealen met die troepen stress? Een dikke ecologische voetafdruk in een S. Of je nu bijt of behoud je als een martelaar of als een baas. Nog een klein beetje lol hebt voordat je gaat. Het maakt niet uit, het is toch al te laat. Dus beter ga je met de knal dan te doven als een nachtkaars. Alsof het allemaal wel goed komt. Alsof het allemaal wel goed komt. Hey, maak je geen zorgen om de toekomst. Alsof het allemaal wel goed komt. Met je dierbaren. En als je voelt dat je geweten knaagt, gewoon plezier maken. De tactiek van de verschroeide aarde. Ze zullen godverdomme weten dat we hier waren. Dankjewel, dankjewel. Oh, dat is, ik dacht dat is de gitaar die zingt, maar dat is gewoon een ander podium. Zo erg is het natuurlijk ook allemaal weer niet, toch? Valt allemaal best wel mee. Dus laten we ook vooral het goede in elkaar blijven zien. En daar gaat het volgende nummer over. Gemeenschapszin. 1, 2, 3. Zeker weten niet, zeker weten niet. Dus, nee, goed je weer te zien, man. Ja. Favoriete toeschouwer. Nou, zullen we nog maar een lekker reggae-nummertje spelen anders? Oh ja. Een beetje... Gaat het niet gebeuren? Ik hoor dat het daar helemaal heel veel tempo, weet je. Je moet af en toe moet je een beetje gas terugnemen. Precies. Ja, ik weet wel, we alle beats blijven. Dodelijke plannen. 1, 2, 3, 4. Over Rick. Rick was succesvol en had de gouden mik. Alles voor elkaar, huisje, boompje, beestje. Het licht scheen uit zijn reet en het leven was een feestje. Tot hij op een dag langs een trapveld liep en zag aan het publiek dat er daar iets viel te zien. Een paar jonge gassies, dollend met een bal. Ze hadden mad skills, het was echt niet meer normaal. Rick had ooit gezaalvoetbald op een blauwe maandag. Er stond nu eenmaal graag in het middelpunt van aandacht. Dus hij zei, boys, ik doe graag een potje mee. Die gasten moesten lachen, maar ze zeiden dat is oké. En Rick denkt dat die kick was. Maar al snel bleek dat Rick zich daar bleek in vergiste. Zo de bal tussen de benen. Het was de grootste vernedering van zijn hele leven. Die dodelijke panna, die dodelijke panna. Hij dacht dat hij de man was en dan ging die one-on-one aan. Tiki-taka, Braziliaanse samba. Die fattu mannetje kreeg een dodelijke panna. Een dodelijke panna, een dodelijke panna. Waren zich een grote hond, maar er was maar een chihuahua. Huilen bij zijn mama, één groot drama. Die fattu mannetje kreeg een dodelijke panna. Dus Rick kwam thuis en was enigszins beduust. Die gasten waren goed, maar dat was nog geen excuus om je zo te laten poorten. Het is gewoon beschamend. Het liefst hield Rick deze shizzle binnen zijn kamers. Maar iemand had gefilmd, de clip was al verstuurd. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de hele buurt. Dodelijke panna, wat de fucking droef doet. En binnen no time ging het filmpje viral op de YouTube. En iedereen, zelfs zijn eigen moeder, was getuige van hoe hij op een uiterst gênante wijze werd ontmand. Echte smack voor zijn zelfvertrouwen. Hij was een zielig hoopje mensen na. Werd nooit meer de oude door die dodelijke panna. Die dodelijke panna. Hij dacht dat hij de man was en dan ging die one-on-one aan. Tiki-taka, Braziliaanse samba. Die fattu mannetje kreeg een dodelijke panna. Een dodelijke panna, een dodelijke panna. Maakte zich een grote hond, maar er was maar een chihuahua. Huilen bij zijn mama, één groot drama. Die fattu mannetje kreeg een dodelijke panna. Toen ging het bergafwaarts, Rick ging aan de drank. Hij zat alleen maar binnen en kwam amper van de bank. Niet meer naar zijn werk, niet naar het kantoor. Het duurde ook niet lang voordat Rick zijn baan verloor. En zijn vrouw zei, wat ben je nou voor vent? Een verrekte zielenpiet en nu ook nog impotent. En iedereen dacht al, dat gaat niet lang meer duren. Die panna was zo gruwelijk, het kostte zelfs zijn huwelijk. En tijdens de scheiding uitgekrepen als een puist. Hij verloor zijn geld, zijn auto en zijn huis. Toen had hij in principe nog familie en zijn vrienden. Die besloten collectief dat hij geen sympathie verdiende. Nu leeft hij op de straat, slaapt onder een brug. En denkt met regelmaat aan die panna terug. Een lullige bal tussen de benen door en toen alles verloren. Want de echte panna zit uiteindelijk tussen de oren. Die dode dodelijke panna, die dodelijke panna. Hij dacht dat hij de man was en hij ging die one-on-one aan. Tiki-taka, Braziliaanse samba. Die fattu mannetje kreeg een dodelijke panna. Een dodelijke panna, een dodelijke panna. Waren zich een grote hond, maar er was maar een chihuahua. Huilen bij zijn mama, één groot drama. Die fattu mannetje kreeg een dodelijke panna. Dankjewel. Wel eens meegemaakt, toevallig. Dodelijke panna. Jij wel toch, Ruud? Jij hebt you lived it. Op elke donderdag. Ja, ja, op donderdag. Neem ik er eentje. Elke donderdag. Ja, nu het nummer waarvoor... Je vraagt of iemand een chihuahua is geweest. Hè? Je vraagt of iemand een chihuahua is geweest in het publiek. Chihuahua? Ja, dat vind ik natuurlijk bestaan niet goed. Ja, spreek een beetje rare taal. Spreek ik rare taal? In uw maan. Oh, we krijgen klachten uit het publiek. Ja. Zullen we een instrumentaaltje doen? Of zullen we dan gewoon even normale taal spreken nu? Gewoon heldere taal. Vanaf nu alleen nog maar heldere taal. Heldere taal, gewoon taal. Het volgende nummer gaat niet over chihuahuas. Nee. Je moet maar er zat wel een chihuahua in hoor, echt waar. Echt? Hij was er. Ja. Het volgende nummer gaat over jouw chihuahua en je moeder. Na het optreden suggesties in de ideeënbox droppen. We rekenen op je. Je moeder, denk ik. Vanzelfsprekend iemand anders zijn schuld. Ze kan er niets aan doen, verwijt zichzelf niks. Ze is hoe ze is en absoluut geen egoïstische bitch. Ze houdt juist te veel rekening met anderen, vindt ze. Maar daarin is ze gelukkig aan het veranderen. De lessen mindfulness, de meditatie, antidepressiva. De juiste voedingsbodem voor haar innerlijke Shiva. Want je moeder is een oer-degelijke vrouw, van wie ik onvoorwaardelijk veel hou. Ja, je moeder is een oer-degelijke vrouw, die ik als een steun en toeverlaat beschouw. Zelden mopperen of schelden. Ze is in wezen de redelijkheid zelf. Behalve dan als je iets te hard koud of niest, dan is het logisch dat ze plots haar zelfbeheersing verliest. Ze neemt geen blad voor de mond, ze heeft het hard op de tong. Ze steekt haar hand in eigen boezem en voelt dat er iets niet klopt. Dat gouden hart, dat werd gestolen. Dus nu zit ik met mijn reet op hete kolen. Want je moeder is een oer-degelijke vrouw, van wie ik onvoorwaardelijk veel hou. Ja, je moeder is een oer-degelijke vrouw, die ik als een steun en toeverlaat beschouw. Kom op allemaal! Ja, je moeder is een oer-degelijke vrouw, van wie ik onvoorwaardelijk veel hou. Je moeder is een oer-degelijke vrouw, die ik als een steun en toeverlaat beschouw. Nog één keer, ja, je moeder is een oer-degelijke vrouw, van wie ik onvoorwaardelijk veel hou. Ja, je moeder is een oer-degelijke vrouw, die ik als een steun en toeverlaat beschouw. Dankjewel. Hoe trots ben je? Ik ben apetrots. Apetrots op deze. Ja, ik vond ook... we gaan maar even iets nieuws spelen, toch? We gaan gewoon iets nieuws spelen. Ik zie allemaal rook. En rook is altijd het begin van iets nieuws. Ik probeer te gebruiken wat er om me heen gebeurt. We branden wat voor ons was. Ja. Inderdaad. We stappen eroverheen. 1, 2, 3, 4... Even zoeken voor. Ik ben een beetje moe, voel me niet zo goed. Weet niet wat ik moet, ben gewoon totaal relatief verstoord. Weet niet hoe het komt, hoe het ooit begon. Ik zit verdomme op mijn fucking oren in de stront. Sorry dat ik klaag, is alleen vandaag, anders heb ik het nooit zwaar. Nu zit ik even op een anusplaar, het is waar dit glaas. Nog lang niet klaar, helaas ben het haasje. Mijn bestaan is eigenlijk niet zwaar, een bla bla maasje. Niemand wil een delen, chantage. Van die emotionele handbagage draag ik mijn hele leven, bang bang haasje. lang angst haast je. Zit gewoon zo met al die gevoelens in de knoop. Wow, wow, wow. Kleine treintjes in mijn ogen, nee, ik hou het niet meer droog. Wow, wow, wow. Zit gewoon zo met vrienden gedachten in mijn hoofd. Wow, wow, wow. Ik ben zo zielig al, was ik maar vast dood. Ik heb pijn, dit is helemaal niet fijn. Ik heb spijt van mijn rijm, die blijkt eindeloos te zijn. Net zoals mijn lijden is weg, waarom heb ik altijd pech? Dat is weg, net zoals mijn raps, want die zijn zo nep. Daarom krijg ik geen respect, ook omdat niemand het checkt. Het is beter dat ik stop, maar toch klets ik uit mijn nek. Ik ben half gaar, dat is waar, maar al zeg ik zelf. Het is eigenlijk gelogen, want ik ben het voor de helft. Een knap blamage, niemand wil het delen. Chantage van die emotionele handbagage. Krijg ik mijn hele leven, een bang bagage, bang angstage. Zit gewoon zo met al die gevoelens in de knoop. Oh, oh, oh, oh. Kleine treintjes in mijn ogen, nee, ik hou het niet meer droog. Zit gewoon zo met vreemde gedachten in mijn hoofd. Oh, oh, oh. Ik ben zo zielig, oh. Was ik maar vast dood. Ik voel me kut, heb geen nut, ben gewoon een fucking trut. Altijd blut, zit ik alleen op de bodem van de put. Dat is zaad, ik ben kwaad, omdat iedereen me haat. Ben alleen maar alleen, omdat niemand met me praat. Niemand is mijn vriend, of misschien alleen mijn teddybeer. Maar die heeft een lege batterij, en hij zegt iets meer, het doet zeer. Ik ga neer, in mijn neerwaartse spiraal. Keer op keer weer uit, en wordt weer suicidaal. Een blamage, niemand wil hem delen. Chantage, van die emotionele handbagage. Draag ik mijn hele leven, bangbangage, bangangstage. Zit gewoon zo met al die gevoelens in de knoop. Oh, oh, oh, oh. Kleine traantjes in mijn ogen, nee, ik hou het niet meer droog. Wee, wee, wee. Zit gewoon zo met vreemde gedachten in mijn hoofd. Oh, oh, oh, oh. Ik ben zo zielig, oh. Was ik maar vast dood. Yeah! Nou, de sfeer zit er nu wel behoorlijk in, denk ik. Toch? Dat is mooi. Ik denk dat we de Natasha-check kunnen overslaan. Dan zie ik de demografie van het publiek. Denk ik dat we wel redelijk safe zijn om te spelen. Ik zie geen Natasha zo op het eerste gezicht. Oké. Okay. Natasha. 1, 2, 3, 4. Je leek me zo spontaan, vroeg me af wat er in je om zou gaan. Ik vroeg je eerst maar naar je naam, dat leek me wel gepast. Je zei ik heet Natas, ik zei dat het lekker past. Je vroeg me wat bedoel je, is het niet seksistisch? Nee dat is het niet, ik bedoel alleen maar ritmisch. Kijk ik maak een liedje, zocht me naar een vriendje. Met een mooie naam, dus je bent mijn nieuwe liefje. Je bent mijn nieuwe hitje, mijn nieuwe muze. Mijn nieuwe excuus voor nieuwe muziek, een droomillusie. Ben zo verliefd als ik je zie, geloof mijn eigen ogen niet. Waar heb ik je aan verdiend? Natasha, Natasha, Natasha, ik ken je pas, ja. Natasha, Natasha, Natasha, ik ken je pas, ja. Natasha, Natasha, Natasha, ik ken je pas, ja. Natasha, Natasha, Natasha. Wat een kutnaam. Jammer maar helaas, dat dat is hoe het gaat. Ik dacht in dat tas klinkt wel lekker op de maat. Maar het is het eind, ik zeg het tot mijn spijt. Je weet zelf ook dat er tussen ons niet rijdt. Wil je me verleiden, dan moet je anders heten. Want ik heb namen nodig die goed klinken in refreinen. Die van die goedkope, die niet lekker lopen. Van dames zoals jij gaat bij muziek dus naar de kloten. Ken je iemand, misschien een vriendin van je die lekker klinkt? Een naam van ik vind dat nu wel schrik. Die van jou is nou niet echt dat ik iets heb, want dat is fijn. Maar die doet pijn op mijn gehoor, als ik het hoor in het refrein. Natasja, Natasja, Natasja, ik ken je pas, ja. Natasja, Natasja, Natasja, ik ken je pas, ja. Natasja, Natasja, Natasja, ik ken je pas, ja. Natasja, Natasja, Natasja. Wat een kutnaam. Natas. Ik wil niet weten hoe je zou eten als je jongetje was. Daar heb ik eens aan, dat kon niet van pas. Sorry Natas. Ik wil niet weten hoe je zou eten als je jongetje was. Daar heb ik eens aan, dat kon niet van pas. Sorry Natas. Ik wil niet weten hoe je zou eten als je jongetje was. Daar heb ik eens aan, dat kon niet van pas. Sorry Natas. Ik wil niet weten hoe je zou eten als je jongetje was. Daar heb ik eens aan, dat kon niet van pas. Sorry, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, Natas. So sorry Natasja, so sorry, sorry, sorry, sorry. Natasja, Natasja, Natasja, ik ken je pas, ja. Natasja, Natasja, Natasja, ik ken je pas, ja. Natasja, Natasja, Natasja, ik ken je pas, ja. Natasja, Natasja, Natasja. Je weet het wel. Je weet wel wat er dan. Ik hoorde het jullie wel denken, in ieder geval. Ik hoorde het niet hardop gezegd worden. Maar we weten allemaal. We willen jullie graag meenemen in de droomvlucht. Durven jullie met ons mee in de droomvlucht? Zijn jullie daar wel klaar voor? Om daarin mee te gaan? Weet je het zeker? 1, 2, 3, 4. Welkom in Nederland, land van boerenverstand. Oranje, rood, wit, blauw, weg alles van een zuil. De vlag als stok op zijn kop met een boerenkiel. Er gaat zonder pardon een dikke strijd door de groene deal. Grote smurf, Donald Duck, zilte strandjutten. Mine, mine, mutten, ultra-rechtse standpunten. We kijken naar de geschiedenis door een roze bril. En hebben een iceroodskleurig beeld van de gouden eeuw. Opportunisme, populisme, systemisch racisme. Neem nog een krentenbol. Maar wrijven in die vieze vlek. Purren, purren met je vinger op de zere plek. Je zegt precies de dingen die de mensen horen willen. Kiet tot die onderbuik en je hebt een wondermiddel. Een slangenolie tegen de sociale melancholie. Eén volk, één rijk, één romantic pony. Je herinnert ons dat het niet alleen maar feel good is. Worden overspoeld door een tsunami aan asielzoekers. Opportunisme, populisme, systemisch racisme. Neem nog een krentenbol en check dan de exit. Zitten in dezelfde boot en zoeken naar geluk. En we willen met z'n allen in de droomvlucht. We staan te dringen in de rij, het is hier zo druk. En we willen met z'n allen in de droomvlucht. We zitten in dezelfde boot en zoeken naar geluk. En we willen met z'n allen in de droomvlucht. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik heb er recht op. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn, maar onze liedjes raken langzamerhand op. Maar we hebben er nog één. Oh, nee, twee. Maar volgende nummer is meteen het allerhardste nummer wat we hebben. En dat heet Kill, Kill, Kill. Maar je moet gewoon tegen jezelf blijven zeggen dat het gaat over een rapper met een vliegenmapper. En dan valt het allemaal best wel mee. Zelfs dan. Maar overleven we het wel. Kom. Kijk naar boven, staan aan mijn plafond. Bloeden lopen ogen met wallen erom. Het is al dagen geleden dat ik een nacht heb geslapen. Want ik moet wakker zijn, blijven waken. Ze zeggen, je bent krankzinnig, je ziet ze vliegen. Alsof ik op het punt sta mijn verstand te verliezen. Maar ik ben niet paranoia, ik zit niet in een crisis. Nog lang niet rijp voor een psychoanalyse. Ik heb ze in de smiezen, maar ken ik ze aan mijn oren. Ze potten in het donker en ik hoor ze. Dus ik hou mijn hoofd koel, slaap met één oog open. Klaar om ze te poppen op het moment dat ze komen. Daarom slaap ik met een wapen naast me. Want als ze eraan komen, staat als een paal boven water. De vraag is alleen wanneer en met hoeveel. Maar als het eenmaal zover is, is het kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Mijn bloed kunnen ze wel drinken. Maar er is er maar één voor nodig om de boel te verlinken. Geduld is een schone zaak. Ja toch, ik kan me wel koest totdat er een fout gemaakt wordt. En als de stront de ventilator bereikt, dan zijn de rollen gedraaid en ben ik klaar voor de strijd. Beul en executeur in een slecht humeur. Sta niet voor mezelf in wat er dan gebeurt. Zoek, vind en verpletter. Let meppel tot de muur rood kleurt. Besmeurd met ontelbare bloedvlekken. Ik weet niet eens of dat bloed van mij of van hun is. Maar al die fucking bitches worden kaart gepunnis. En als ik klaar ben, tel ik de lijken. Er blijft met voldoening naar die motherfuckers kijken. Zonder overdrijven, kersen in mijn kerststok. Muggenzifterij op het olifante kerkhof. Kill! Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo kill mij. En de wereld draait maar door. Het is zo kill mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo kill mij. En de wereld draait maar door. Kill, kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Kill, kill, kill, motherfucker. Kill, kill, kill, kill. Hebben ze. Wel. En hoe laat is het ongeveer dan? Een gezellig liedje om op te dansen. Even weer een beetje de sfeer erin. Zullen we autoriteit spelen? Is lekker, kan je een beetje op... Ja, hier heeft er in ieder geval zin in. Je zit voor poëzie, maar je schrijft strafregels. Je popagenda zit propvol met propaganda. Hapklare leugens geconsumeerd door de massa. De wereld die ze propageren is een fantasie. De vraag is niet of het verkeerd gaat, maar wanneer. Geef de mensen niks te eten voor een dag of drie. En op dag drie heb je anarchie gegarandeerd. Je leven, regels en tegeltjes, wijsheden hebben geen fuck te maken met mijn leven. Hoe jij het ziet is hoe jij het ziet. Je ziet alles zwart-wit, er is een grijs gebied. Noem me niet je vriend, want ik ben je vriend niet. Ik rol niet met je kliek en je vriend is politiek. Dus fuck je geld in je piramidespel. Want de bolkamp smelt terwijl het vriest in de hel. Ze zeggen dat hij een probleem heeft met autoriteit. Je alles wordt verdraaid, is niet waar het lijkt. Ze zeggen dat hij een probleem heeft met autoriteit. Maar de autoriteit heeft een probleem met mij. Ze zeggen dat hij een probleem heeft met autoriteit. Ja, alles wordt verdraaid, is niet wat het lijkt. Ze zeggen dat hij een probleem heeft met autoriteit. Maar de autoriteit heeft een probleem met mij. Je gooit je data in een bodemloze echoput. Hun voorspellend algoritme dat zichzelf vervult. Je weet wel, Facebook, bubbel en zeepbel. Prikken doorheen, het is zo fake als ik weet niet wat. Ik ben geen bitch, ik verdik het maar dat ik mijn digitale ziel verkoop aan Cambridge en Amerika. Hoe zit het met die hersens, weinig te spoelen? De grijze massa zal het wel meer goed bedoelen. Maar de weg naar de hel is geasfalteerd. Dat moet toch wel met al het verkeer. Ja, de meerderheid hakt de klik gemiddag op die clickbait. Je bent een klein kikkervisje in een vijf vol met big data. Big brother, kijk, ben je mee door je webcam. De baas herkennen je ventjes, ze weten waar je op aftrekt. Ja, ze willen je in check houden. En als je niet meewerkt, krijg je een knie in je nek, ouwe. Ze zeggen dat hij een probleem heeft met autoriteit. Ja, alles wordt verdraaid, is niet wat het lijkt. Ze zeggen dat hij een probleem heeft met autoriteit. Maar de autoriteit heeft een probleem met mij. Ze zeggen dat hij een probleem heeft met autoriteit. Ja, alles wordt verdraaid, is niet wat het lijkt. Ze zeggen dat hij een probleem heeft met autoriteit. Maar de autoriteit heeft een probleem met mij. Publiek, nu kunnen we wel weggaan, denk ik. Ja, leuk dat jullie allemaal na het optreden zijn gekomen. Is het, wat zegt onze stage manager ervan? We have more minutes? Okay, well then we're going to play one more. Why am I talking in English? Is it an English song? No, it's Dutch, probably. I'm sorry, it's going to be Dutch once more. Yeah. Afterwards, I'll explain everything to you. It's fairly straightforward also. One, two, three. Compromilos. Yes. Two, three, four. De moela, de directeur van de koelkast, de ruwe diamant in de top. Ik kan niet aan de grote klok, dat ik rot als een fucking blok. Maar jij bent een beetje bitchy. Want je maakt geen onderscheid tussen feit en tussen fictie. Ik bekijk de dingen realistisch. Laat me niet manipuleren, maar ben super principistisch. Ik ben een compromisloos figuur. Compromitteer mezelf, de nimmer of de nooit niet. Ik ben een compromisloos figuur. Compromitteer mezelf, de nimmer of de nooit. Dus je voelt je verontwaardigd. Dat je alles weer van de persoonlijk opvat. Want je ego is fragiel en veel te tweeër. Heb je problemen, haat het spel niet te player. Je kan wel huilen, je verschuilen. Die slappe excuses uit je duim blijven zuigen. Ik doe mijn crazy bij de hoeft er nooit niet, ik ben een compromisloos figuur. Compromitteer mezelf, de dingen mocht er nooit. Je neemt geen risico's, je mist de kansen. En bijt je als een tandenloog, stijgen vast in de nuance. Altijd hadden vallen van het laf. Als het pijn kan, maar keffer die alleen een beetje blaf. Net of ik huiver, net of ik luister. Net of je me met alle wagen overtuigen. Deze jongen laat zich niet zomaar vermurwen. Ik ga niet ja knikken, kan alleen maar nee en nee schudden. Ik ben een compromisloos figuur. Compromitteer mezelf, te nemen hoeft er nooit niet. Ik ben een compromisloos figuur. Compromitteer mezelf, te nemen hoeft er nooit. Ik ben een compromisloos figuur. Compromitteer mezelf, te nemen hoeft er nooit niet. Ik ben een compromisloos figuur. Compromitteer mezelf, te nemen hoeft er nooit. Dit was het, wij waren de autoriteit. Het is tof dat, dat jullie allemaal zo samengestroomd zijn. En nog heel veel plezier op het festival, want ja, dit was pas het begin natuurlijk. Dus nog een liedje. Okay. Zullen we gewoon eentje nog een keer spelen en dan de leukste? Film Noir. Oké, we hebben één Frans liedje voor. Zijn er fans van Film Noir? Even handen. Oh, kijk. Nou, hier, zie je? Er is altijd één. Het is een super, super niche nummer, dit. Weet je het zeker? Fans van Film Noir. Als je geen fan bent, dan ben je het na afloop sowieso. Dan denk vooruit zijn maar. Hoe kon ik ooit zonder? 1, 2, 3, 4. C'est l'histoire de Noir à la grande ville. Un crime passionnel dans la chambre d'hôtel. L'anti-héros suspecté, la femme fatale. Mais la femme fatale est très jolie et immorale. Trahison dans l'amour, la solitude. C'est un film français, n'est pas de Hollywood. Et je veux regarder tous les jours, tous les soirs. C'est superbe, éclatant, formidable, le film noir. Et je veux regarder tous les jours, tous les soirs. C'est superbe, éclatant, formidable, le film noir. C'est notre boule de film noir. Come on, party people. La bête humaine. Et c'est classique film noir. Dédé d'envers. Is a classic film noir. Le cercle rouge is a classic film noir. Et Bob le flambeur, c'est classic film noir. La balance, le poupon, le boucher, film noir. Der Amerikanische Freund, film noir. Le doulot tiré sur le pianiste, film noir. Et on se sert pour les chevaux, film noir. I just love film noir and I cannot get enough. If you love film noir too, can I get a woo woo? Love film noir. And I cannot get enough. If you love film noir too, woo, woo. Attention. Un, deux. Femme fatale. la femme fatale et un petit peu fond. Et jouer un jeu avec l'antiro. Mais l'antiro, jouant le jeu trop heureux, il abaisse la laisse dans le banlieue. Trahison à l'amour, de solitude. C'est un film français, n'est pas de Hollywood. Et je veux regarder tous les jours, tous les soirs. C'est superbe, éclatant, formidable film noir. Et je veux regarder tous les jours, tous les soirs. C'est superbe, éclatant, formidable film noir. Hollywood, c'est putain de merde. Film noir, c'est superbe. La bête humaine, et c'est classique film noir. Veillez d'envers, et c'est classique film noir. Cercle rouge, et c'est classique film noir. Et peuple flambeur, c'est classique film noir. L'ambulance, le poupon, le boucher, film noir. Der Amerikanische Freund, film noir. Le doulot, tire sur le pianiste, film noir. Ascenseur, poulet, chevaux, film noir. I just love film noir. And I cannot get enough. If you love film noir too, can I get a woo woo? Love film noir. And I cannot get enough. If you love film noir too, can I get a woo woo? Je veux regarder tous les jours, tous les soirs. C'est superbe, éclatant, formidable le film noir. Et je veux regarder tous les jours, tous les soirs. C'est superbe, éclatant, formidable le film noir. Et je veux regarder tous les jours, tous les soirs, c'est superbe, éclatant, formidable, film noir. Et je veux regarder. Dank jullie wel. Thank you. Sorry, lieve luisteraar. Oh jee. Oeps, ja. Nou ja, alles is mislukt. Oh nee. Ja, ik weet niet of we nou nog aan het uitzenden zijn. Ja. Nou, het is in die zin mislukt dat ik dacht, ik kan mijn eigen boontjes gaan doppen onder het luisteren van de autoriteit. Maar dat is niet gelukt. Wat wel gelukt is, is boontjes. Ik heb 10 bonen mogen oogsten. En die heb ik zitten doppen. Daar ging het om. En ik heb ze nog niet geteld. Hoeveel boontjes eruit gekomen zijn. Sommige zijn echt heel mooi. En sommige zijn heel klein. Even kijken. Nou, 2, 4, 6, 8. 10, 12, 15. 15 boontjes gedopt. En nou, er zijn er zeker 1, 2, 3, 4 zijn er heel kansrijk om volgend jaar weer uit te groeien tot nieuwe bonen. Nou, en daar ging het om. Dus, en ondertussen is het ook opgeruimd en netjes weer beneden op de straathoek. Dus nou, dat was het. En nou, ja, er komt nog een andere uitzending. Sowieso morgen vanuit Baren, heel waarschijnlijk. Ik weet nog steeds niet of ik het wel aandurf, maar... En eerder misschien ook al, want misschien is er wel wat te melden over de Green Tribe. De oplettende luisteraar weet dat de Green Tribe voor de derde keer verhuisd is in korte tijd. Althans de voorhoede. En nu is er een landje wat blijft. En daar hebben ze hulp nodig. En die hulp kun je geven langs de A5. Als je bij Sloterdijk de Bretten in fietst. Richting de Heining. Dan ga je voordat je de A5 onderdoor gaat. Kijk je naar rechts. En daar kan je alles doen wat je wil. Bij de Green Tribe. En dus blijf luisteren naar Radio Potterpoel, want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.